Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda stołecznego ratusza, 16 zakazów. 10 kwietnia odbędą się tylko państwowe uroczystości w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 12 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Unia Europejska ociąga się z ostateczną decyzją w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców. Tylko państwowe uroczystości odbędą się przed Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Warszawski ratusz wydał 16 zakazów dla innych zgłoszonych zgromadzeń. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk informuje, że 10 z nich zgłosiły środowiska związane z PiS-em, ale swoją manifestację chcieli też zorganizować m.in. Obywatel RP. Rzecznik wyjaśniał, że zakazy musiały być wydane w związku ze strefami bezpieczeństwa, które wskazał wicepremier Piotr Gliński. To resort kultury organizuje te uroczystości. Bartosz Milczarczyk poinformował też, że w pobliżu przy skwerze Hoover odbędzie się demonstracja poparcia dla przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jednak, jak zaznaczył, wskazane miejsce nie jest objęte wygrodzeniem. Uroczystości 10 kwietnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpoczną się od mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. O 16.30 przed Pałacem Prezydenckim ma wystąpić prezydent Andrzej Duda. O 21.00 natomiast po apelu pamięci też przed Pałacem Prezydenckim wystąpi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przypomnijmy, 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu TU-154M pod Smoleńskiem zginęli wszyscy pasażerowie, 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja leciała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. I kolejne tematy w serwisie Trójki. 12 lat temu wieczorem usłyszeliśmy te słowa. Il Papa è oltre, è salito accanto al padre. Ojciec Święty powrócił do domu ojca. Karol Wojtyła zmarł po prawie 27 latach pontyfikatu. W dniu śmierci Jana Pawła II tysiące osób gromadziło się w kościołach i na ulicach. Ludzie modlili się, niektórzy płakali. Wielu z nich podkreślało, że po tej śmierci świat zmieni się nieodwracalnie. Myślę, że on był jedyny, chyba dlatego, może że Polak, ale myślę, że był zupełnie inny od poprzedników swoich. I myślę, że taki już nie będzie nikt. Wielką osobą, która zrobiła chyba najwięcej dla świata i moim zdaniem nikt chyba więcej nie zrobi. Kardynał Zenon Grocholewski podkreśla, że Jan Paweł II z każdym umiał rozmawiać, nikogo nigdy nie potraktował negatywnie. Jednocześnie zawsze był sobą i zostawił ogromne dziedzictwo nauczania, inicjatyw i otwartości na świat. Rodzina i jej znaczenie we współczesnym świecie to temat często podejmowany przez papieża Polaka. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń. Dziś o 21.00 rozpocznie się modlitewne czuwanie na placu Piłsudskiego w Warszawie. To miejsce, w którym Jan Paweł II podczas pielgrzymek do Polski dwukrotnie spotykał się z warszawiakami. Kraków także uczci Jana Pawła II wieczorem podczas akademickiej drogi krzyżowej ulicami miasta. W czwartek Europarlament ma głosować nad zniesieniem przez Unię Europejską wiz dla obywateli Ukrainy. Nadal jednak nie potwierdzono, kiedy ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą kraje wspólnoty. Według dyplomatów zwłoka ma związek z wyborami prezydenckimi we Francji. Obawiają się oni, że zniesienie przez Brukselę wiz dla obywateli ponad 40-milionowego kraju mogłoby zostać wykorzystane przez radykalnych i eurosceptycznych polityków. Wybory we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Najnowszy film François Ozona pod tytułem France rozpocznie 23. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów. Podczas warszawskiego festiwalu będzie można zobaczyć 60 obrazów z całego świata, które były nagradzane na najważniejszych festiwalach. Wiosna Filmów pokazuje to, co najlepsze w światowym kinie artystycznym. Crème de la crème światowej kinematografii w trakcie jednego tygodnia pokazów. Wyjaśnia dyrektor festiwalu Maciej Zabojszcz i dodaje, że podczas festiwalu wielbiciele kina będą mogli zobaczyć bardzo głośne produkcje, które jeszcze nie były pokazywane w Polsce. Film Dusza i Ciało w reżyserii Ildiko Eniedi, który dostał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Pokazujemy przedpremierowo film Asghara Farhadiego Klient, który dostał Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Na festiwalu filmy zostały pogrupowane w kilku sekcjach. Dyrektor artystyczny festiwalu Michał Myśliński tłumaczy, że wyjątkowo ważne są filmy pokazywane w sekcji Planeta Konfliktów. Patrząc na skalę kryzysów, na ich ilość, chcieliśmy pokazać, jak te konflikty, wielka polityka, jaki wpływ, często destrukcyjny,

Jest. Jest. I może powiedzmy poetka nie dla dzieci, bo jak zaczniemy szukać książek dla dzieci moich, to nie ma. Natomiast no najkochańsza dla mnie książka to jest książka dla dzieci. Prawda? Mhm. Jak będę miała wnuki, będę pisać książki dla dzieci. A jeśli... To już będę wiedział kiedy. Skąd będziesz wiedział kiedy? Jak się ukażą moje książki. Bo od razu jak wyjdzie z drukarni, to ja ją kupię i przeczytam. I od razu z życzeniami do pani Doroty. Tak. A jeżeli lubisz książki dla dzieci tak bardzo, to także lubisz, a może i kochasz, tego oto jegomościa. Hej, chodź i pobaw się ze mną. Nie mogę się z tobą bawić. Nie jestem oswojony. Co to znaczy? Oswoić znaczy stwarzać więzi. Na razie jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 innych małych chłopców. Nie potrzebuję cię. Ani ty mnie nie potrzebujesz. Dla ciebie jestem tylko lisem, takim jak 100 000 innych lisów. Ale jeśli mnie oswoisz, to będziemy siebie potrzebowali. A w zagadkowym studiu i w innych zagadkowych studiach i w innych zagadkowych miejscach świętujemy dzisiaj na całym świecie Międzynarodowy Dzień Książki dla... No, dla kogo? Dla dzieci. Dla dzieci. W związku z czym w naszym studiu pojawiają się bohaterowie literaccy, mieszkający na co dzień w książkach dla dzieci, a ten bohater nazywa się jak? Pax? Ten, o którym przed chwilą słyszeliśmy. Mały książę. Ale blisko prawdy byłeś, wiesz, Michale, bo w książce o tytule Pax jest wiele z Małego Księcia. Mały książę. Mały książę to kto to taki? Mały książę to taki przybysz na ziemię. Zanim przybył na ziemię, to przejechał, zwiedził kilkanaście planet, na którym mieszkali przedziwni dorośli i bardzo dziwił się, jacy są inni ludzie, bo on sam był z takiej malutkiej planety. Tak, gdzie miał różyczkę. Gdzie miał swoją różę, tak. Która była dla niego niemiła i rozkazywała mu różne rzeczy. Była rozkapryszona, prawda? A mimo to on co prawda wyruszył w daleki świat, ale mimo to, że taka była, to do niej wrócił. W związku z tym, a ten fragment, który przed chwilą słyszeliśmy, to był początek zwiedzania tej wielkiej planety, na której my mieszkamy, tak. Czyli no. Ziemi, tak? No i tam spotkał lisa, później spotkał różę. Bardzo wiele róż spotkał, no. Prawda? Zdziwił tak się, że tak, zdziwił się, że jest cały ogród pełen róż. Wszystkie powiedziały mu, weź mnie, a on im podpowiedział, że nie, bo nie jesteście takie jak tamta moja. Jak ta moja? Ale Julek, ty znasz w ogóle rewelacyjnie książki. I to jest ten Julek, który nie poznaje. Który mówi, że nie, co tam książka? W kinach jestem, audiobooki, filmy, mama dużo tego. Czyli ty lubisz adaptację książek. Tak. Ale wiecie co, to jest bardzo dobry moment, aby przytoczyć pewną myśl z Małego Księcia. A oto mój sekret jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko... Sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Co to może znaczyć? Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Niełatwe, ale piękne i mądre i miłość. Głębokie. Mhm. Słuchajcie, jak zamkniemy oczy, to i pomyślimy o kimś, kogo kochamy. To czujemy tę miłość, prawda? Tak. I jeżeli ktoś, kogo kochamy, kto jest dobry, piękny i wspaniały, nawet jest piękny przez to, co robi, a nie przez to, jak wygląda, to wtedy dostrzegamy to, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka. Czy to w ogóle jakoś po prostu tłumaczy? Czy komplikuje jeszcze bardziej sprawę? Nie komplikuje. Nie? To dziękuję ci bardzo. Brawo, Julek. Oczywiście, że nie komplikuje, ale Małe Książę to jest jedna z tych książek, do których się dorasta, prawda? Bo to jest taka książka, gdzie najpierw właśnie Julek fantastycznie opowiedział, o czym ona jest i bardzo pięknie powiedział o róży. Ale to jest też piękna książka o wybaczeniu, że kochamy kogoś takiego, jaki jest, prawda? Róża absolutnie nie jest idealna, co Julek w pierwszych zdaniach podkreśliłeś, ale on do niej wraca, bo jest jego różą. Tam jest takie piękne zdanie, prawda? Kiedy Małe Książę mówi, to jest moja róża, więc wracam do niej. A te zdania, które ale były wcześniej wąs, przeczytane. Ta grzmija była, tak, ukąsiła, tak, bo to jest też książka o odchodzeniu. Tak, oczywiście. Ale kiedy były przeczytane te fragmenty, najpiękniejsza historia o przyjaźni, o tym, jak się zaprzyjaźniamy, jak podchodzimy coraz bliżej, jak odsłaniamy się coraz bardziej, ale też jak cierpimy, kiedy trzeba się rozstać. A prawda? Ja na YouTubie widziałem taki filmik Historia niezwykłej przyjaźni. To było o przyjaźni baranka i to był fakt. Baranka ze słoniem. A baranek to też jest bardzo ważna postać w Małym Księciu, baranek, bo to jest ten... A poprosił sobie o małego baranka w pudełku. Narysuj mi baranka. A na faktach było coś takiego, że baranek jadł liście akacji. A baranek tutaj też jest bardzo ważny, żeby jadł, bo przecież tam są też baobaby, pamiętacie? Bo to jest też książka o obowiązkach, że jeżeli nie przeczyścisz swoich wulkanów, on mówi, i nie wyrwiesz małych baobabów, to one rozsadzą twoją planetę. Przecież to jest piękna opowieść o tym, że trzeba być obowiązkowym zwyczajnie i dbać o to, co się kocha. Nie, dlatego wziął tam swoją tego baranka, poprosił, bo baranki zjadają wszystko. Czasami tak. Nawet zjadają drewno. A pamiętacie, jak się boi o róże? I mówi, baranki jedzą wszystko, to może nawet róże, tak? A przecież rusza ma 4 kolce do obrony przed całym światem. Ale wiecie, do czego to wszystko się sprowadza? Nie. Ta przyjaźń, miłość i to wszystko, co mieści się pomiędzy, do jednego słowa. Miłość? Jeszcze innego? Uwielbienie? Słuchajcie, na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś. I o tym jest ta książka. Tak, o oswajaniu. O oswajaniu. Dbaniu. O lisa, o owieczkę. To nie jest tylko zagadkowa niedziela, to też jest magiczno-książkowa zagadkowa niedziela. Noż przepięknie powiedziałaś, proszę pana. Byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdyby tak rzeczywiście się działo. To jeszcze może jeden cytat. Ludzie z twojej planety hodują 5000 róż w jednym ogrodzie. I nie znajdują w nich tego, czego szukają. A tymczasem to, czego szukają, może być ukryte w jednej róży. Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem. No i tu zawieszę głos. Na siebie. A właśnie. W tym samym. Na miłość. W tym samym, panowie. No, w czym samym można patrzeć? W tym samym? W tym samym okiem. Sercu. Kierunku. Tak. W tym samym kierunku. Co tym samym sercem. Co to znaczy patrzeć w tym samym kierunku? Mieć podobne marzenia, mieć podobne plany, prawda? I iść każde swoją drogą, ale właśnie tę samą stronę i razem. Ramię w ramię, co? Czy jest się przyjacielem, czy ukochanym? Znacznie trudniej... Tak miał chyba z tą różą. Tak miał z tą ale różą. Ale ta róża z nią nie tak bardzo. Ona też ale tak bardzo. Się. Przypomnij sobie, że jednak jak odchodził, to siąkała tym nosem. Siąkała, że odchodzi. Znacznie ale trudniej jest... Ale bardziej nie i kto będzie... Julku, ponieważ jesteśmy trójce, to ja spróbuję po raz trzeci, dobrze? Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz mądry. Mądra też jest dziewczynka, która zagości u nas już za chwilę. Ale cóż to za dziewczynka? Zweimal, dreimal, vier, bitte, bitte, bitte, und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, wie tolle, ey, tolle, obsassa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich hab ein Haus, ein guter, buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser einmal eins. Zweimal, drei macht vier, bitte, bitte, bitte, und zwei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, bitte. No i proszę teraz głośno, wyraźnie, wszemi wobec powiedzieć, cóż to za dziewczynka? Pippi Langstrump. A czy wy znacie ten język? Że tak się domyśliliście? Szwedzki. Jasne. Po szwedzku? Pa, bardzo proszę. Ale to trochę nie zeznam się na tym, tylko aha. Nie, usłyszałam tam. Ja też, ja też, ja też, ja też. A poza tym ja ta też, muzyka, ja ta melodia wpada w ucho i jest taka bardzo znana chyba, tak? Czy nie? Nie, ja jej nie znam. Naprawdę nie? Przecież moje całe dzieciństwo, ratunku. Ja to słuchałem na płycie. Słuchajcie, jak ja słyszałam, byłam w waszym wieku i słyszałam te melodie, to wiecie, co ja wyprawiałam na kanapie? To taniec takie, szczęścia? O, mało powiedziane, to były takie skoki, susy od kanapy po sufit. Z radości, że w końcu jest. A czy rosły ci takie warkoczyki troszkę w bok? No, ja byłam trochę chłopczycą, więc warkoczyki tak nie rosły, ale rosło serce. Jak tylko Pippi się pojawiała. Naprawdę, wiesz, to była taka radość niebywała. I ta piosenka miała polskie słowa, pamiętasz? Pippi Langstrump, tak, to właśnie, tak, no, właśnie, to właśnie ja. Tak. I ta szalona dziewczynka, która mogła wszystko. Mogła pójść do szkoły i w tej szkole być absolutnie sobą. I nie lubić tabliczki schorzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale posłuchajmy sobie, jak to w tej szkole było z tą naszą Pippi. 3 razy 5, 15. 6 razy 5. Też 15. Stolica Hiszpanii. Madryt. Jak się nazywają owoce śliwy? Śliwki. 3 razy 5. Mówiłam 15. Idziemy. Do widzenia, mamusiu. Do zobaczenia. A to chyba Anika była raczej, bo Pippi była chyba bardziej niebanalna w swoich odpowiedziach. Ale słyszeliście tam język już nie szwedzki, tylko jaki? Polski. To polskie tłumaczenie, tak, ale oryginał francuski. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że Pippi rządzi na całym świecie. Po prostu. A Pippi jest naprawdę hersztem. Jest. Pippi była po prostu dzieckiem innym niż wszystkie, ponieważ Pippi, tak naprawdę, wyobraźcie sobie, piata. Była bardzo antyszkolna. Co powiedziałeś? Miała tatę, który był piratem. To prawda, ona opowiadała zresztą niesamowite historie, tatę też w końcu poznamy, ale to, czego bali się trochę dorośli na początku w Pippi, to było to, że Pippi była totalnie tak naprawdę niegrzeczna, ale z Pippi było odwrotnie niż zawsze, bo mówi się, że dzieci chcą zawsze być grzeczne, a wychodzi inaczej. Tymczasem Pippi robiła różne rzeczy bardzo niekonwencjonalne, zupełnie inne niż inne dzieci, ale to się na dobre obracało, prawda? Tak, zawsze, ale przepraszam, zapytajmy chłopców, co to znaczy niekonwencjonalne? O, ciężka sprawa. Niekonwencjonalne. No, to pani ekspert. To jest zupełnie inaczej niż inni robią, tak? Czyli jest konwencja, czyli jakiś sposób postępowania, a tymczasem niekonwencjonalny to jest taki, który w ten sposób właśnie nie postępuje. Ale ona była prawdziwym hersztem. Nawet takie grzeczne dzieci potrafiła przekonać, że to ona ma rację i jej sposób uczenia na przykład jest lepszy, bo najlepiej się uczyć wszystkiego naprawdę, z doświadczenia. Tak, ale dlaczego ona potrafiła przekonać te dzieci? Wiecie dlaczego? Jakie musiały mieć cechy, że te dzieci grzeczne, niegrzeczne, wszystkie za nią szły jak w dym. Była ich bohaterką i bohaterką dzieciństwa wielu dziewczynek i chłopców. No, jesteśmy żywym przykładem tego. Jakie cechy taki człowiek w sobie musi mieć, żeby pociągnąć za sobą innych? Macie w klasie takich przywódców naturalnych, bardzo lubianych i takich, których chcecie naśladować? Nie? Nie. Nie, a może wśród dorosłych to nie, to już inna historia. To już inna historia, tak, bo to wtedy są autorytety, nie. A tutaj są przywódcy. Przywódcy. No musi być tak, odważna musi być, czy nie? Tak, jak chce. Musi być sobą, tak, jak chce, powiedziałeś. Raz chce, raz nie chce, ale przede wszystkim musi być dobra, tak? Dla poddanych. Każdy, nie dla, właśnie traktować ich nie w ten sposób, z dużym szacunkiem, nie dla poddanych, dla swoich przyjaciół. musi być dobra. Nawet jak czegoś nie wie, to kieruje się sercem. I taka była. Musi być ciekawa. Taka jest. Prawda? Musi być ciekawa. Musi mieć dobre pomysły. Nie pamiętam, jak na przykład wszystkim dzieciom, bo on nie dostawał cukierków, to wzięła trochę staby złota i dała pani na lat i powiedziała, biorę kilogram, 2 kilogramy, czy tam 2 tony cukierków. Ja tak? myślę, że taki przywódca musi być też niezwykły. Bo przecież ona imponuje dzieciom między innymi tym, jaka jest silna. Pamiętacie, jak podnosi konia, jak się niczego nie boi. Ona jest odważna, właśnie jest sobą, kiedy potrafi rozmawiać tak z policjantami. Uwielbiam scenę z policjantami, bo ona właśnie jest sobą i jak gdyby nie zwraca uwagi na to, co powinna zrobić, tylko robi to, co chce. Ale okazuje się właśnie, że to Pipi ma rację i dlatego taki człowiek zostaje przywódcą, bo okazuje się, że z nim idzie się w dobrym kierunku. Niezależnie od tego, co myślą o tym dorośli. No i ma nieprawdopodobną radość życia. Tak. Taką radość życia, którą to magia zaraża. Bez magii. Bez magii, myślisz? Ja myślę, że magia cała... bez magii i bez magii. I bez magii, tak, tak, to już obiadowo myślisz w tej chwili. Moi drodzy, tak sobie myślę, że ważna jest też wolność w tym wszystkim. Że ona mogła robić wszystko, co tylko chciała i każde dziecko z zazdrością tak patrzyło na nią i myślało sobie, ojej, a ja nie mogę tego i tego, bo mama pilnuje, bo tata. I bardzo dobrze, że pilnuje, bo gdyby nie pilnowała ta mama, nie pilnował tata, to nie skończyłoby się dobrze. Bo jej mama zginęła chyba na jakimś stormie, a tata odjechał. Tata? Tak, był marynarzem i pływał gdzieś daleko, daleko. Piratem był. A mama, był piratem, a mama była w niebie i rozmawiała sobie Pipi wzruszająco niezwykle z tą mamą. No i była takim niedoścignionym wzorem dla dzieci. To myślę prawda. Sobie, że dla dorosłych często też jest. Ja, to prawda, ja ale zauważcie, taką że... część, że ona rozmawiała normalnie wyluzowana z jakimś przywódcą jakiejś tam armii wojskowej, że on mówi, wyrzucimy twój dom, a ona, chyba się pan żartuje. No tak, bo wiedziała, że ze wszystkim sobie poradzi. Moi drodzy, mówimy o bohaterach literackich, książkowych, ponieważ świętujemy dzisiaj, czy ktoś zapamiętał coś takiego? Dzień Książki Międzynarodowy dla dzieci. Świetnie, moi drodzy, po raz 50. Rzecz jasna i z tej także okazji Dorota Koman w naszym studiu, poetka, miłośniczka książek, dobrych książek. Bardzo dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Za wizytę w zagadkowym studiu. No a teraz poprosimy pana Clarence'a Henry'ego, aby nam pięknie zaśpiewał. Ooh, ain't got no home, I know place to roam. Ain't got no home, I know place to roam. I'm a lonely boy, I ain't got a home. I got a voice, I love to sing. I sing like a girl, and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I ain't got a man, I ain't got a son, I ain't got a daughter, I ain't got no one. I'm a A w zagadkowej niedzieli i w naszych poczytajkach wyjątkowy gość właśnie siada, właśnie dotarł. Zawsze ma świetne wyczucie czasu i jest. Pan Wojciech Mann, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Człowiek, dzięki któremu przez długie lata kształtował się, wykuwał i rzeźbił charakter radiowej trójki. No ale aby tak się stało, to najpierw trzeba było wyrzeźbić, wykuć charakter małego Wojtka. Panie Wojtku, chciałam zapytać o pana ukochane te poczytajki czy Tadeuka z dzieciństwa. Pamięta pan? Ja nie wiem, czy wystarczyłoby audycji, bo ja byłem pochłaniaczem książek. I nie chcę się chwalić tą gamą tytułów, ale rzeczywiście czytałem niemal wszystko, co wpadło mi w ręce. Może a ja napisałem własną książkę. Ja nie zdążyłem jeszcze, ale mam w planie. Natomiast czytałem tych takich tak zwanych młodzieżowych bardzo dużo. Nie potrafię jednego tytułu powiedzieć, ale to było wszystko, począwszy od jakiegoś Plastusia, poprzez Karola Maja, Dziki Zachód, Aleksander Dima, Muszkieterowie, oczywiście te legendarne takie dziecięce klasyki, Dzieci z Bullerbyn, Selma Lagerlew, Cudowna podróż. Bardzo dużo. A ta książka akurat, panie Wojtku, była ukochaną książką pana Młynarskiego i Czesława Niemena. Pamiętam, jak wzruszył się bardzo opowiadając o tej książce, że no, nosił ją w sercu przez całe życie. Ale do książek dzieciństwa w pewnym sensie powrócił pan dzięki pewnej ekscentrycznej postaci. Mam na myśli Amelię Bedelię, prawda? Ekscentrycznej. Słuchajcie, wiecie, co to za słowo? Nie. Ekscentryczna. No to najkrócej chyba można ująć tak. Człowiek ekscentryczny to taki, który zachowuje się niezgodnie z przyjętymi zasadami. No i ta szalona kobieta dokładnie tak się zachowywała. To prawda. Miał pan frajdę w tłumaczeniu? Miałem frajdę i miałem stracha. Tak? Ponieważ kiedy przeczytałem oryginał, pierwszy, bo tam jest kilka tomów, to zobaczyłem, że jest to książka, w której główny żart i główna cecha wyróżniająca ją, poza postacią tej Amelii, troszkę takiej surniętej, jest zabawa językowa. Tak. W języku angielskim. A to trudne, prawda? W przełożeniu na polski. I nagle się okazuje, że mamy piętrzące się kłopoty, żeby zachować żart, sytuację. Mało tego, to co autorka pisze jest ilustrowane, więc nie można wymyślić żartu zastępczego, tylko taki, który pasuje do obrazka. A wy dzieci uczycie może angielskiego? Tak. Kto się uczy? Ja. Tak? No to ja wam zrobię egzamin za chwilę. Ładnie. Dam wam przykład. W języku angielskim słowo to draw oznacza zarówno rysować, jak i pociągnąć albo zaciągnąć. No, znam. I Amelia, która pracuje u państwa Brown, otrzymała zadanie, żeby to draw curtains, czyli zaciągnąć zasłony. Bo słońce wpada czy coś. Ona zrozumiała to to draw, narysować zasłony. I na obrazku rzeczywiście jest Amelia, która rysuje zasłony. Ja sobie myślę teraz, jak to po polsku zrobić? Ale genialnie to pan wymyślił. Ale się męczyłem. Ale to jest najlepszy moment i przepraszam, tej książki, tak. Posłuchajcie. No bo było jak zdjąć, tak? To draw, zdjąć czy zaciągnąć. Aha. A ona zrozumiała, że ma narysować. No i żeby zachować żart po polsku, wymyśliłem, że pani Brown powiedziała Amelii, pamiętaj o zdjęciu zasłon do pralni. Właśnie. A Amelia pomyślała, skoro tak, to muszę mieć aparat fotograficzny i zrobić im zdjęcie. Ale że nie mam, to je narysuję. No i tak i wyszło na to samo. Wybrnąłem, tak. I wyszło na to samo. Ale rzeczywiście to jest tak, że trudno nie czytać tej książki bez uśmiechu. Ta Amelia jest, jak pan powiedział, słusznie szurnięta, ale w taki niezwykle pozytywny, zaskakujący sposób. No i ciekawy panowie, czy będziecie równie kreatywni jak Amelia Bedelia. Polecenie także było takie. Zmienić ręczniki w łazience. Czy ktoś z was zmieniał kiedyś ręczniki w łazience? Mama mi zmienia. Jak to wygląda, to zmienianie ręczników? No zdejmuje się ręcznik. Zdejmuje się do prania, do kosza, do z bielizną brudną, a drugi z pralki już wysuszony kłada się na wies. No więc właśnie, Amelia Bedelia bardziej kreatywna była, prawda? Tak. I? Postanowiła, że one mają inaczej wyglądać, czyli zmiana w jej wykonaniu polega na tym, że je pocięła trochę. No tak, i wyglądały inaczej, zmienione zostały. I tak ze wszystkim. Jeszcze jedna historia była ujmująca niezwykle. Odświeżyć meble miała. No i wtedy to była jazda, jakby wszystkie można wrzuciła? Powiedzieć. Nie, ona je odświeżyła w sensie dosłownym. Prawda? Tak jak czasem niektóre panie w czasie jakiejś wieczornej kolacji mówią, przepraszam, pójdę się odświeżyć. I one wtedy wychodzą się na przykład upudrować trochę. No to Amelia mówi, to odświeżymy je tak samo, żeby ładnie wyglądały, i upudrowała meble. A no właśnie. Amelia Bedelia, klasyka amerykańskiej literatury dla dzieci w tłumaczeniu Wojciecha Mana. Co robimy? Mam teraz konkurs właśnie dla was. Kto się uczy angielskiego, już widziałem. Kto przetłumaczy mi takie zdanie? Amelia Bedelia jest dobrą kucharką. Nie uczą mnie z tego. Ja też nie wiem. Nie wiecie? To może prostsze. Dla słuchaczy. Amelia Bedelia jest w kuchni. To jest bardzo proste. Amelia Bedelia in the kitchen. No prawie dobrze. Widzę, że robisz postępy. Prawie dostaniesz książkę. Amelia Bedelia jest? Jest to w kuchni. Si. Nie. To po angielsku raczej musi być, nie po włosku. I co zrobimy z tym konkursem? No, myślę, że tutaj kolega był szybszy i mam dla niego jeden egzemplarz oryginalnej Amelii po angielsku, więc jak się poduczysz, to będziesz mógł przeczytać oryginał i zobaczyć, jak to po polsku brzmi w tłumaczeniu. To ja jeszcze pana poproszę bardzo o to, aby pan przeczytał, no bo to będzie odpowiednio przeczytane nazwisko, imię i autora, i ilustratora. No to bardzo istotne, abyśmy zapamiętali. Peggy Parrish. To jest autorka. I Fritz. I tutaj nie widzę dokładnie, nie mam. O właśnie. Tak? Te obrazki zresztą są przeniesione do polskiego wydania, więc różni się tylko treścią po polsku książka. A jeszcze jedna nagroda. Michał, czeka na ciebie. Weź, proszę, sięgnij po tę książkę, która obok Amelia ciebie jaka? Leży. Bedelia. I przeczytaj ten fragment, dobrze? Abyśmy już do końca wiedzieli, o co chodzi z tą zwariowaną, uroczą Bedelia kobietą. Ar... Uwaga. Nie. Najpierw przygotujesz pokój gościnny. Trzeba jakoś podzielić pościel. Ta wróże będzie dla cioci. Zdecydowała pani Rogers. Dobrze, że cię mamy do pomocy, dodała. Amelia Bedelia poszła do pokoju gościnnego. Ci moi państwo mają dziwne pomysły. Kto to widział, żeby dzielić zupełnie dobrą pościel? Pomyślała. Pokręciła głową, ale posłusznie zaczęła rozrywać prześcieradła. Właśnie kończyła, kiedy rozległ się dzwonek u drzwi. Amelio, to z pewnością ktoś z pralni z koszulami pana Rogersa, zawołała pani Rogers. Odbierz je i sprawdź, czy wszystko jest w porządku, bo oni piorą w kratkę, raz lepiej, raz gorzej. Amelia Bedelia pospieszyła do drzwi i odebrała paczkę. Następnie otworzyła ją i rozłożyła wszystkie koszule. Dwa rękawy, jeden kołnierzyk, jedna kieszonka, 6 guzików. Tak, wszystko się zgadza. Niczego nie brakuje, powiedziała zadowolona Amelia Bedelia. Tylko, że pani Rogers mówiła, że oni piorą w kratkę, a te koszule są całkiem gładkie. Pan Rogers może być wściekły, że nie są w kratkę. Byłoby prościej, gdyby pralnia się tym zajęła, ale trudno. I Amelia Bedelia namalowała równiutką kratkę na wszystkich koszulach.

dociekliwym chłopczykiem. I gdybym wszedł do studia, a w wieku tym, jak widzę tutaj towarzystwo dżentelmenów, to nie byłem w radiu nigdy, to pewnie bym oszalał, bo bym się pytał o wszystko, o każdy drucik, o każde pokrętełko, o każdy... Głośnik? Głośnik, tak, światełko. Kamerę. Ja zresztą kiedyś miałem pierwsze radio i pamiętam, że uważałem, że w związku z tym, że to było radio lampowe, jak z tyłu się zajrzało, była taka kratka, taka tekturowa właściwie przegroda i te lampy świeciły, to ja wymyśliłem sobie, że tam jest miasto i że w tym radiu mówią takie małe ludziki, które tam mieszkają. I przez długi czas nie wierzyłem, że tam nikogo nie ma. A to wszystko odbywało się na małej przestrzeni, pewnie w małym pokoiku, w którym pan dorastał i w którym było słychać takie oto nawoływania. Wojtku! Tuńku! Tylko jak to jest możliwe, że mama była Wojtkiem, a prawdziwy Wojtek był Tuńkiem? No, widzę, że pani zrobiła wywiad. Nie bez przyjemności. Na moją mamę mój tatuś rzeczywiście mówił Wojtek z jakiegoś powodu. I jak ja przyszedłem na świat, no to uznali, że jak już jestem Wojtek w rodzinie taki udawany, to nie będzie prawdziwy. I ja no, takie imię otrzymałem. Takie imię otrzymałem, a potem w muzyce się rozkochałem, ale wie pan, wzruszyłam się szczerze mówiąc, kiedy dowiedziałam się, że niejaki pan Władysław Niemczewski, tata pana mamy, Malwiny, odszedł z tego świata słuchając relacji z konkursu Chopinowskiego. Tak, w 1955 roku. Tak. Tata świetnie improwizował na fortepianie. Sąsiadów zresztą, bo u państwa by się pewnie nie zmieścił w tym maciówkim pokoiku. Tak. Miłość do muzyki krążyła w krwiobiegu pana rodziny od pokoleń i to z dwóch stron. A kiedy miłość do muzyki pana dopadła? Mnie ona dopadła gdzieś tak w połowie, pod koniec podstawówki. A rozkwitła w liceum, bo nie było gimnazjów. Natomiast z wielkim bólem muszę powiedzieć, że nie odziedziczyłem po moim ojcu umiejętności gry ze słuchu. Więc jestem takim odbiorcą muzyki, a nie wykonawcą. Ja myślę sobie, że gdyby teraz żył jeszcze inny pana przodek, Józef Mann, to z ogromną frajdą, radością zapowiadałby pan pewnie to, co on by gdzieś tam na scenach świata. My byśmy się świata pokłócili, bo on był śpiewakiem operowym. Tak. Jakby usłyszał zespół heavy metalowy, który ja nadaję w audycji, to mógłby mnie wykląć. Tak, ale to jest niebywałe, że on dostał angaż w Metropolitan Opera, prawda? Tak. Nie udało się tego ziścić, tych marzeń, bo niestety odszedł na scenie śpiewając w Berlin. W ogóle ta historia rodziny jest niebywała, ale myślę sobie, że teraz co prawda hiszpański wielki Placido Domingo zaśpiewa, ale to jest dokładnie ta aria. Czelesta Aida, niebiańska Aido, którą śpiewał pana dziadek. Posłuchajmy. Un trono vicino No tak, taką muzykę mógł skomponować tylko Giuseppe Verdi, Celeste Aida, tu w wykonaniu pana Domingo, a wcześniej przed laty w wykonaniu Józefa Mana. Tak było, chociaż nie słyszałem tego. Mm-hmm. Można sobie tylko wyobrazić. Panie Wojciechu, mam taki specjalny moment teraz w radiu, w Trójce. Urodziny wczoraj, huczne. Pan powiedział takie ważne słowa. Jak mówię Trójka, to widzę budynek, widzę moje życie, słyszę radio, myślę, dobre miejsce. Lwią część życia pan spędził właśnie tutaj. I wie pan, o czym słuchacze najczęściej mówią? No nie wiem. Są wdzięczni za to, że pan przytrafił się temu radiu. Ja chciałam zapytać o to, za co pan jest wdzięczny temu miejscu, bo przecież tyle lat, tyle długich lat. Miejscu radiu, tak? Pani Katarzyno, droga, ja jestem wdzięczny temu miejscu za całą masę rzeczy, których przez długi czas sobie nawet nie uświadamiałem. Ale z takich może niespodziewanych, to radio mnie nauczyło punktualności, na przykład szanowania czasu, rozumienia, jak długą bardzo chwilą jest minuta, albo nawet sekunda. Albo setna sekunda. Tak jest. Tak? Ale nauczyło mnie też szacunku dla słuchaczy, szacunku dla ludzi, umiejętności słuchania nawet tych, którzy mają inne zdanie. No a poza tym opowiadania, bo radio to jest słowo, tutaj nie można podeprzeć się gestem czy miną, więc trzeba ze słowa zbudować obraz i tego mnie uczyli bardzo, bardzo ważni ludzie i troszeczkę, myślę, uszczknąłem z tej ich nauki. Ważni są ludzie, sama praca średnio i to jest też sedno tej całej historii, prawda? Ważni są ludzie. Pan jest bardzo ważny dla różnych osób, dla pokoleń całych i ja wiem, że pan tego nie lubi, bo kiedyś zapytałam i pan tak się trochę wzdrygnął, ale zapytam, wie pan dlaczego? Dlatego, że pan jest w takim miejscu, że pana bardzo uważnie ludzie słuchają i ci mali, i ci duzi i poproszę o to, żeby pan powiedział tym małym, co jest ważne, na co mają zwrócić uwagę. Kiedyś mi pan powiedział, ale to tak górnolotnie, ja tak nie umiem. Ale pan umie, panie Wojtku. A dzieciaki ale czekają. Ale nawiązuje pani do tego, że mówię, żeby mówić prawdę? Tak. No właśnie. Drodzy koledzy w studiu i wszyscy ci, którzy słuchacie, prawda czasem jest niewygodna, czasem jest trudna, czasem aż korci, żeby schować jakieś wydarzenie czy jakąś myśl. Ale ona jest chyba najważniejsza. Jak będziecie udawać, to będziecie mieli trochę w którymś momencie pretensje do siebie samych. Tak mi się wydaje. A jak prawda, to i odwaga, prawda? No to jakoś tak się łączy, tak. Jakoś tak się łączy. I to są te kierunkowskazy, drogowskazy, które warto gdzieś tam sobie nosić. Ojej, to niełatwa droga przed tymi naszymi zagadkowymi słuchaczami. Ale nie wolno ich straszyć. Bądźcie sobą, bawcie się, cieszcie się życiem, a te różne ważne rzeczy przyjdą z czasem. Panie Wojciechu, ważne rzeczy dla pana, które przyszły z czasem. Ich było mnóstwo. Ja wiem, ale taka jakaś sprawa, przy której pan by się zechciał zatrzymać w tym momencie na moment. W tym momencie na moment. Świetnie, prawda? Ale pyta pani o to, co mi się nie udało? Czy... Nie, wręcz odwrotnie. To, co sprawiło panu frajdę wielką i... Bo ta frajda w życiu jest, też jest bardzo ważna. To o kiedy robi się panu ciepło na sercu, kiedy pan o tym myśli. Dla pana co jest takiego? Ja boję się troszkę, to znowu zabrzmi tak, że ja się podlizuję słuchaczom. Ale odwadze było. Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy jest reakcja i to, że ludzie włączają, a niektórzy mówią, włączam o tej godzinie, bo pan występuje. To jest po prostu miód na serce. To jest największa nagroda. I daję słowo, że nie bujam. Że to nie chodzi o pieniądze, o zdjęcia na ściance, tylko o tych ludzi, którzy mają, czerpią z tego jakąś przyjemność. Panie Wojciechu, daje pan przyjemność tylu osobom. Bardzo chcielibyśmy w zagadkowym studiu sprawić przyjemność także i panu. Ja nie wiem, czy to się uda, ale mam takie przeczucie, właściwie graniczące z pewnością, że na zakończenie naszego spotkania, jeśli zabrzmi piosenka... Rokowa muza. Proszę? Rokowa muza, jak... A właśnie tu niestety to nie będzie, a może niestety rokowa, ale wykonane przez przepiękną, zjawiskową kobietę. Taki ideał niedościgniony, piękna. To już dobry początek jest. Tak myślę. I ta kobieta nawet dała radę zaśpiewać. A jak oni jej zagrali, no i zaraz zabrzmi jej głos. Więc to dla pana. Bardzo dziękujemy za wizytę w zagadkowym studiu. I pan zostaje, zostaje. Dobrze. Niech włączają ci, którzy czekają z utęsknieniem na pana audycję. Pan Wojciech Mann, dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Julku. Dziękuję. Mikołaju. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, a teraz ta piękna kobieta i niespodzianka. Do widzenia. Życzymy udanej niedzieli. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z 3-calowym wyświetlaczem LCD oraz torbą i kartą pamięci w zestawie. Już za 1599 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną.